Isaac Asimov, Lucky Starr, David Starr, Tulák. Po hvězdách. Předmluva. V 50. letech jsem napsal šestici dobrodružných románů o Davidu Lucky Starrovi a jeho zápasech se zločinci z celé sluneční soustavy. Každý román se odehrával v jiném místě soustavy, ale ve všech případech jsem využil astronomická fakta, jak byla známa v té době. David Starr, Tulák po hvězdách, vznikl v roce 1951, když se ještě předpokládalo, že na Marsu jsou kanály, o jejichž existenci se objevily první zprávy už před 75 lety. Byla tu tedy nezanedbatelná pravděpodobnost, že na Marsu existuje inteligentní život, nebo tam kdysi existoval. V následujících letech jsme k Marsu vyslali sondy, které vyfotografovaly jeho povrch. V roce 1976 zde dokonce přistála malá vesmírná laboratoř a díky tomu mohly být prozkoumány vzorky půdy. Na Marsu nejsou žádné kanály. Místo toho se tam vyskytují krátery, gigantické sopky a obrovské kaňony. Atmosféra je oproti Zemi stokrát řidší a vzduch se skládá téměř výhradně z oxidu uhličitého. Na celé planetě se nepodařilo objevit jedinou stopu po životě a možnost výskytu jeho vyšších forem je tak patrně navždy vyloučena. Kdybych psal tuto knihu nyní, musel bych její zápletku přizpůsobit výše uvedeným faktům. Přesto doufám, že se čtenáři budou při čtení tohoto románu dobře bavit, stejně jako u jiných dobrodružných knih. Nezapomeňte ale přitom, prosím, že vědecký pokrok může předstihnout i toho nejsvědomitějšího autora science fiction a že mé astronomické popisy již neodpovídají skutečnosti. Isaac Asimov.